Australijski Airborne w towarzystwie grup Creeper i House of Protection. 10 czerwca będzie grał na gitarach elektrycznych w stołecznej stodole. Może i fajnie, ale wolałbym być wtedy we Wrocławiu w klubie A2. Tam będzie znacznie bardziej brutalnie i nowocześnie. Gwiazdą wieczoru będzie grupa Lorna Shore, mistrzowie amerykańskiego deathcora. Obecny wokalista zespołu Will Ramos to jedno z potężniejszych gardeł współczesnego metalu, a przy tym facet z niezłą wyobraźnią, o czym przekonacie się już za chwilę, słuchając Oblivion, nowego singla Lorna Shore, zapowiadającego ich piątą płytę I Feel the Ever Black Festering Within Me, na którą przyjdzie poczekać do końca września. Kompanów na wrocławskim koncercie Lorna Shore będą mieli nie byle jakich, bo grupy Fit for an Autopsy i Signs of the Swarm. Dla fanów tych okolic współczesnego metalu to prawdziwa uczta. Jeżeli ktoś nie będzie uważał we Wrocławiu na supportach Lorna Shore, albo wręcz przeciwnie, tak mu się spodobają, że zażyczy sobie powtórki, to owszem, czemu nie? Już dzień po wrocławskiej sztuce, a więc 11 czerwca Fit for an Autopsy, Signs of the Storm będą mielić publiczność bielskiego klubu Rude Boy. We'll be right back. Warszawa pozazdrościła Krakowowi wielu rzeczy, długo by wymieniać, ale dziś skupię się tylko na festiwalu Unsound, który od kilku lat ma z tego powodu stołeczną mutację o nazwie Efemera. Program jak zawsze bardzo interesujący, choć niekoniecznie po linii stylistycznej ciężko na sercu, ale koniecznie muszę wspomnieć, że jedną z gwiazd tegorocznej edycji Efemery są pionierzy i mistrzowie drone metalu, czyli Sun. Ogłuszą was, zniszczą, zdemolują wasze ciała, doprowadzając do głębokich i trwałych zmian na poziomie komórkowym i jeszcze im za to podziękujecie. Kto nie doświadczył, polecam serdecznie. Pamiętajcie o zatyczkach. Kto doświadczył, polecać nie muszę. A puszczę coś, czego nie usłyszycie na Efemerze, bo Sun z wiadomych względów nie gra utworów z ich wspólnej płyty ze Scottem Walkerem. Skoro jednak jest okazja, skoro jest pretekst, a ja tak tęsknię za Scottem, to skorzystam. Utwór nazywa się Lullaby i lepiej nie próbujcie przy tym zasnąć. His cap will be empty.

tonight. My assistant will pass among you. Efemera Festiwal odbędzie się w Warszawie od 11 do 15 czerwca i warto sprawdzić program, jak ktoś ma otwartą głowę. Natomiast 13 i 14 czerwca do Grodu Rycerskiego w Byczynie zjadą fani metalu, którzy nie lubią postępu, eksperymentów i poszukiwań. To święto metalu podziemnego, surowego, bez żadnych domieszek i upiększeń. Festiwal nazywa się Black Silesia. Nigdy na nim nie byłem, a bardzo chciałbym, bo słyszałem o nim dużo dobrego. Może w tym roku się uda. W składzie między innymi japoński zespół Sabbath, który stara się być bardziej starym Venomem niż Venom kiedykolwiek był. Jeszcze bardziej ekstremalnym, chaotycznym i black metalowym, o czym przekonacie się za chwilę. Wystąpi także japoński metalu Cypher oraz grupy Sextrash i Impurity z Brazylii, przedstawiciele kultowej ery tamtejszej sceny. I dalej Countess, Necrodev, itp. itd. Kawał historii gatunku, choć niekoniecznie tej z MTV, z Headbangers Ball i niekoniecznie tej z kolorowych okładek Metal Hammera. Yeah. Byczynia zagra też brytyjska grupa Onslaught, pionierzy thrash metalu na Wyspach. Świętują właśnie 40. rocznicę wydania debiutanckiego albumu Power From Hell. I z tej okazji przygotowali specjalne wydawnictwo zatytułowane Origins of Aggression. 22 utwory na dwóch płytach. Na pierwszej nagrane na nowo klasyczne numery Onslaught, a na drugiej punkowe i metalowe klasyki w wersji Onslaught, które mają uzmysłowić fanom, kto ukształtował to brzmienie. Power from hell. Coil Guns przyjeżdżają do nas na kilka koncertów. Od 12 czerwca będą grasować we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. Będzie hałaśliwie, punkowo, postpunkowo, noizowo, a więc całkiem interesująco. O co zadba też rodzimy support w postaci grupy Why Bother. Wybieram się i Państwu polecam. Black Magic Tour. Tak swoją wspólną trasę nazwały grupy Hydra i Sautrus. To przedstawiciele rodzimej sceny dumowo-stonerowej, a więc będzie dźwiganie ciężarów, ale nie bez psychodelicznej finezji. Będzie też mrok, no bo skoro Black Magic w nazwie, to zobowiązuje. I w czerwcu trasa Czarna Magia ma 4 przystanki. 19 w Warszawie, w Chmurach, dzień później we Wrocławiu, w Liverpoolu i w kolejny weekend w Gdańsku w Wydziale Remontowym oraz w Łodzi w Wulturze. Hydra i Sautrus wystąpią też w Katowicach w ramach mini-festiwalu Church of Doom. To już 4. odsłona tej imprezy. Rzecz się dzieje w katowickim 5. domu, a na imprezie zagrają oprócz 2 wspomnianych grup Las Trumien, Czerń oraz Grief Circle, a więc nie tylko doom metal, za to samo dobro. Church of Doom numer 4 już 21 czerwca. Away. mistrzowie amerykańskiego death metalu, Incantation, wracają do Polski. Często u nas bywają i wspaniale, bo to najpiękniejszy, najsłodszy death metal. W towarzystwie Morad zagrają 19 czerwca w Warszawie w Hydrozagadce. W tym samym klubie 21 czerwca wystąpi grupa Poison Ruin. A dzień później we Wrocławiu, już nie w klubie, ale w ogromnej hali stulecia, w dodatku wszystko wskazuje na to, że wyprzedanej, zaprezentuje się amerykański zespół Avenged Sevenfold w towarzystwie Palais Royal. 22 czerwca, no jest to propozycja dla fanów metalu i nie tylko, granego po bardzo amerykańsku. 23 czerwca w Sopocie, w Operze Leśnej, zagra Dream Theater swoje progresywne łamańce. Jeżeli jednak mam coś wybrać z wyżej wymienionych i Państwu zaprezentować, to oczywiście zawsze, zawsze będzie to Incantation. Koniec miesiąca to m.in. wizyta Steve'a Fontilla, głosu nieodżałowanego Neurosis. Steve promuje w Europie swój nowy album Alone in the World of Wounds i śmiało możecie zaprosić na te koncerty również tych, co nie słuchają metalu, ale lubią się posmucić na przykład przy Nicku Cave'ie. Steve Fontier 28 czerwca w Krakowie, w Hyde Parku i dzień później w Warszawie w Niebie. Sol Staffir wrócił na ostatniej płycie do swoich black metalowych korzeni, a teraz wraca do Polski, gdzie ma sporo fanów. 29 czerwca zagra w Krakowie, w Hyde Parku przy Kamiennej. Klub ten przeszedł niedawno solidny remont. Wszystko znacznie lepiej widać i słychać, więc koncerty tam to duża przyjemność. O, to będzie wydarzenie. Powerwolf, Epica i Dragon Force na jednej scenie. Na pewno nie wybiorę się na ten koncert, nie moja estetyka, ale jeżeli ktoś lubi, to 30 czerwca znajdzie taki właśnie zestaw w łódzkiej Atlas Arenie i będzie na co popatrzeć, bo Powerwolf to jeden z tych zespołów, które ścigają się w absolutnej czołówce na produkcyjny rozmach. No a jak ktoś woli skromniej, za to bliżej Czarnego Serduszka, to widzimy się na koncercie Steve'a Fontila. Dobranoc Państwu. Devours the light. Play is all around us. Is this a truth we have known? Took it so willingly. Forever ache now my bones. My mind is caged, my memories fade. It's the nature of loss that binds us. To this ruinous tree. Innocence burns down disease. Before the winter takes the week. to grow anew in the glorious spring. We circle around.